NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Ja, kunstmatige intelligentie is ongelooflijk belangrijk. En we dreigen te verliezen van China en de VS. En ja, er is een risico dat de robots het overnemen. Zometeen een gesprek erover hier in de Nieuws BV. En pedofielen misbruiken YouTube-reacties om video's te vinden. Meer erover in het uitgebreide NOS-journaal. Mark Visser. Is onschuldig, maar ze raken er dus soms opgewonden van. De YouTuber Matt Watson die kwam erachter dat een groep mensen in de reacties tijdcodes doorgeeft waar bijvoorbeeld een ontblote buik is te zien of iemand met de benen wijd staat. Arda Gerkens van het meldpunt Kinderporno, goedemiddag. Goedemiddag. Kent u dit fenomeen? Onschuldige filmpjes, eigenlijk dus niks te zien, maar daar wordt toch misbruik van gemaakt? Ja, een hele enkele keer hebben wij hier wel eens meldingen van gehad, zowel bij het meldpunt Kinderporno als bij Helpwanted. Want hoe gaat het in zijn werk? Ja, nou wat er gebeurt is dat er gewoon filmpjes online staan op YouTube van bijvoorbeeld turnwedstrijden of meisjes die gewoon aan het spelen zijn. En ja, als je dan op een bepaald moment stil zit, dan zie je misschien inderdaad net een ontblote buik of wat dan ook. En dan zetten ze dat in de comments onder die video van op zoveel zie je dat. Is het ook strafbaar? Nee, het is niet strafbaar. We hebben er ook wel naar gekeken, want het zijn allemaal net zo'n grensgevallen. Ja, het is geen. Het hangt er net vanaf in welke hoek het gefilmd is of waar. Het is vaak echt een milliseconde. En dus is het niet strafbaar. Kun je wel bijvoorbeeld iemand die dat eronder heeft gezet, kijken of die ook ergens anders reacties heeft geplaatst of waar wel strafbare feiten zijn gepleegd? Nou, kijk, dat is niet zo. Ten eerste is dat niet het werk wat meldpunt Kinderporno doet. En ik denk ook dat we moeten bedenken van ja, wat voor soort mensen doen dat. U heeft het in uw inleiding over pedofielen, maar we weten niet of het pedofielen zijn. Het kunnen ook gewoon mensen zijn die het gewoon spannend vinden om eigenlijk een beetje te gluren. Want dat is wat het is. Hè. Je gluurt. Je pakt wat is het dan wel? Dan ben je niet pedofiel, maar wat dan wel? Nou, dan heb je in ieder geval het prikkelt het jou seksueel om iets te doen wat kennelijk heimelijk is. Hè? Want je bent dus heimelijk een kind aan het begluren. Mm-hmm. En dat kan prikkelend zijn, net zo goed als dat het prikkelend kan zijn dat het een kind is. Maar of die twee dingen samen zijn, dat weten we niet. Er wordt ook gesproken van een pedofiele netwerk. Nou, dat heb ik niet kunnen ontdekken daarachter. Ik vraag me ook of dat waar is. Wat wel zo is, is dat we gewoon weten dat dit soort filmpjes misbruikt kunnen worden door mensen die daar gewoon andere dingen mee doen dan waar de filmpje voor bedoeld is. En dat is een hele vervelende zaak. Vooral als jij dat kind bent wat in dat filmpje zit, dan wil je natuurlijk niet zo bespied worden. Zeker ook als ouder wil je dat ook niet. Nee, dat klopt. En ik denk ook dat het heel goed is als ouder om je te beseffen dat als dit soort filmpjes online komen van je kind, dat dit ermee kan gebeuren. Het is niet dat je het kunt voorkomen, want je zou dan misschien je kind van onder tot boven moeten kleden om dit te voorkomen. En dan weten wij bij meldpunt Kinderporno ook dat weer foto's van kinderen hoofdjes geshopt worden op foto's of filmpjes van pornosterren. Dus ja, eigenlijk de enige manier om het echt te voorkomen is om niets meer online te zetten. En of dat nou zo realistisch is vandaag de dag, ja, dat vraag ik mij af. Harda Gerkens van het meldpunt Kinderporno, dank u wel. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. In 2017 was dat nog 6,6%, zegt het BKR. Nou, we zien eigenlijk al dat sinds 2015 dat we aan het dalen zijn. En dat is een redelijke constante lijn. Dus ja, iedereen die minder in de financiële problemen zit, is natuurlijk meegenomen. Dat is 20.000, dus is dat veel en is dat eigenlijk heel mooi. Toch is er niet alleen goed nieuws. Maar aan de andere kant zien we wel dat de schuldenproblematiek toeneemt. De ombudsman heeft daar onlangs nog ook iets over gezegd. Wij zien eigenlijk dat 60% van alle mensen elk kredietprobleem hebben. Maar we zien aan de andere kant dat 20% van de Nederlandse huishoudens in meer of mindere mate problemen hebben met hun betalingen. Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het BKR. Op die manier kan worden gecontroleerd of het verantwoord is iemand een nieuwe lening te geven. Vakbond FNV vindt het een goed signaal dat PostNL stopt met het via onderaannemers inzetten van pakketsorteerders. Toch zet de bond de rechtszaak tegen het postbedrijf door omdat sorteerders jaren zouden zijn onderbetaald. Er zijn ongeveer 700 pakketsorteerders die al die pakjes die wij dagelijks bestellen in handen krijgen. Dat zijn er honderdduizenden per avond. Ze worden niet betaald zoals de pakketsorteerders van PostNL betaald krijgen. FNV had een zaak aangespannen tegen PostNL en uitzendbureau Tempo Team dat de constructie mogelijk maakte. De bond denkt meer kans te maken op een goed resultaat nu PostNL uit eigen beweging stopt met contracting, zoals de constructie heet. Volgens FNV erkent het bedrijf indirect schuld door de uitzendkrachten niet meer in te zetten in de centra. Het slachtoffer van een steekpartij gisteravond in Den Haag is overleden. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. Rechercheurs hebben afgelopen nacht onderzoek gedaan over de aanleiding van de steekpartij en de dader is nog niets bekend. Het vertrouwen van de Nederlandse consument is voor het eerst in 4 jaar onder het nulpunt gedaald. Zowel het oordeel van de economie als de bereidheid om grote aankopen te doen verslechterde. En de griepepidemie is nog altijd niet voorbij. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 94 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Maar er wel iets minder dan de weken voor. De epidemie duurt inmiddels 10 weken, iets langer dan gemiddeld. Het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht is gedemonstreerd door enkele tientallen mensen. Straks hoort de Hilversumse ondernemer Gilly Emanuels daar of ze wordt veroordeeld of vrijgesproken van mishandeling van een 20-jarige plaatsgenoot. Verslaggever Jeroen Wielaert is bij de rechtbank. Is het druk daar, Jeroen? Nou, het was toch wel een man of 80, 90, vooral Surinamers. Sylvana Simons er ook bij wijze van solidariteit voor deze onderneemster. Even over die zaak. Waar ging het ook alweer over? Nou, het speelde in augustus 2017. Er waren wat hinderlijke jeugd die rondhing bij onder andere het Perronnetje, de ijssalon met Surinaamse hapjes van Gilly Emanuels. En ja, die moeten haar het bloed onder de nagels vandaag getreiterd hebben. En uiteindelijk heeft ze een van die jongens bewerkt met een bezem en een dweil. Nou, daarvoor staat ze nu voor de rechter. En die komt om 9:30. De demonstranten, wat willen zij? Wat willen zij kenbaar maken? Nou, zij maken er toch een symbolische zaak van. Het was ook heel duidelijk te zien aan uitspraken op een spandoek. Een Surinaamse vrouw met een megafoon. En daar kwam de tekst uit. Think human, stop racism. Intolerance. Maar ook een tekst als mensen denk na, racisme kan echt niet meer. Dus het is niet zomaar een klein zaakje met een vrouw die haar eigen rechter heeft gespeeld bij die ijssalon. Maar het speelt breder. En dat is ook duidelijk te merken aan al deze mensen. Overigens was het een hele waardige demonstratie hoor, met Surinaamse gebeden en zo. Met Surinaamse gebeden. En Sylvana Simons, heeft die ook nog iets gezegd? Nou, die heb ik net even zien praten met Gilly Emanuels. Dit is natuurlijk vooral een kwestie van solidariteit en omarming. Allemaal in die geest tegen racisme. Het lijkt me allemaal heel zuiver. Verslaggever Jeroen Wielaert, dank. Tot slot nog het weer. Wolkenvelden trekken vooral over het noorden van het land. Soms kan daaruit een spat regen vallen. Verder droog. En zo nu en dan ook ruimte voor de zon en 9 tot 12 graden. Morgen ook droog, af en toe zon en nog altijd zacht, 10 tot 14 graden. En vanaf vrijdag zelfs lenteachtig. Oeh, lekker. Druktemaker Pieter Derks die verbaagt zich over de Haagse cijferfetischisme. Niet goed voor het vertrouwen in de rekenmodellen, vindt hij. Je hoort hem rond 9:30 in de Nieuws-PV. En dan het verkeer, Jolande van der Velden. Ik heb nog 2 files staan in mijn scherm. Er was een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 30 minuten vertraging. En bijna 40 minuten vertraging door een ongeluk op de A28... Amersfoort richting Utrecht. Het rijdt heel langzaam tussen afrit Maarn en Utrecht de Uithof over 6 kilometer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag door kon met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv kunstmatige intelligentie over het belang en de valkuilen van slimme computers. Zouden we er zelf eigenlijk dommer of slimmer van worden, al die zelfdenkende apparaten? Dat is een vraag die wetenschappers ook al een tijdje bezighoudt. Ik mocht gisteren voor een proef aan de slag met van die slimme speakers die reageren op je stem en zo het leven makkelijker moeten maken. Daar oogde ik in ieder geval niet slimmer van. Ik hoorde mezelf een keer of 30... Google, wat voor weer wordt het? Schreeuwen. Waarna de thermostaat op 27 graden sprong, muziek van André Rieu begon te spelen en een pizza die ik niet had besteld werd bezorgd. Maar inmiddels heb ik het, geloof ik, onder de knie. Je moet tegen kunstmatige intelligentie langzaam en duidelijk spreken. Google, start nieuws BV tune. Activeer Willemijn. Geen conclusies aan verbinden. Nieuws BV. Veenhoven. Veenhoven. Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Rolof, dankjewel. Tot zometeen weer. Verder allemaal dit uur. Morricone, Zimmer, Williams, kenners weten het. Dan hebben we het over filmmuziek. Zometeen de top 40 daarvan na 12:30. Maar nu eerst dus de race om de robots. De Nieuws BV. Siri, wat is de definitie van kunstmatige intelligentie? Hier is wat informatie. Kunstmatige intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een kunstmatig verschijnsel dat een vorm van intelligentie vertoont. Dankjewel Siri en Google Translate. Ja, beide zelf voorbeelden van de toepassing van kunstmatige intelligentie. Ik praat erover, want Amerikaanse en Chinese bedrijven ontwikkelen zich razendsnel op dat gebied. Maar ook Nederland mag de boot niet missen, vindt althans D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Hij presenteert vandaag de D66 Techvisie, waarin kunstmatige intelligentie een belangrijke rol speelt. En aan de lijn, want hij is onderweg, ook Rob van den Hoven van Genderen, universitair docent robotrecht aan de VU. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Meneer Verhoeven, ik begin even bij u. Het verhaal gaat dat u tijdens het kerstreces dat u zich helemaal op de kunstmatige intelligentie heeft gestort. Hoe kwam u daar zo op? Dat klopt wel. Nou, al wel iets eerder. Maar tijdens kerstreces heb je als Kamerlid net even wat meer tijd om wat dingen te lezen. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan. Maar het is natuurlijk een onderwerp wat al wel langer mijn aandacht had. En ik heb het gedaan omdat het een onderwerp is wat gewoon heel veel verandering gaat opleveren. En ook voor Nederland heel veel kansen biedt. Ja. Maar tegelijkertijd, want het beslaat alles. Het beslaat heel veel beroepen. Het beslaat onze vrije tijdsbesteding. Het beslaat besluitvorming door de overheid. Dus het raakt heel veel. Nou precies, dat wou ik eigenlijk meteen maar even duidelijk dus hebben. Belangrijk. Waar hebben we het eigenlijk over? Waar heeft u het over als u het heeft over kunstmatige intelligentie? Nou, ik zal niet te veel de techniek in, maar laten op dit moment zijn algoritmes, dus rekenformules of zelflerende systemen die op basis van data besluiten kunnen nemen, dat is nu het belangrijkste. En dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat artsen kunnen bijvoorbeeld een algoritme inzetten om kanker te detecteren, advocaten kunnen algoritmes inzetten om dossiers te bestuderen, de overheid kan algoritmes inzetten om besluiten over mensen te nemen. Dus allerlei toepassingen. En natuurlijk het bedrijfsleven gebruikt enorm veel algoritmes. Google, Facebook, Netflix, Spotify, die gebruiken allemaal algoritmes om ons hun producten voor te schotelen en te bepalen wat we leuk vinden. Dus het is eigenlijk overal. Bij de gemeente en in de zorg, dat gebeurt allemaal. Ja, het is dus aan de ene kant zijn algoritmes toekomstmuziek, dus er zijn nog veel meer mogelijkheden die gaan komen. Mm-hmm. Maar het is ook gewoon nu al aan de gang. En algoritmes nemen bijvoorbeeld besluiten over mensen. En als die besluiten oneerlijk zijn, ja, dan leidt dat tot situaties die onaanvaardbaar zijn. Dus dan moet de politiek op ingrijpen. En tegelijkertijd moeten we ook weer niet de boot missen, omdat met name Verenigde Staten en China hier enorm in investeren. Dus het is een heel groot onderwerp waar de Nederlandse politiek nog veel te weinig mee doet. Ja, laten we daar eens even naar kijken. U zegt, we moeten eigenlijk nu actie ondernemen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ja. Want anders? Nou, China wil in 2030 echt wereldleider op deze technologie zijn. De Verenigde Staten ook. Als die gaan bepalen wat wel en niet aanvaardbaar is op het gebied van bijvoorbeeld sociale besluitvorming, het verdelen van welvaart, discriminatie door algoritmes. Als Nederland en Europa daar niet invloed op uitoefenen, ja, dan verliezen we gewoon de slag. Maar en hoe bedoelt u discriminatie en het verdelen van de sociale welvaart? Nou, bijvoorbeeld een algoritme dat een besluit neemt over iemand is bijna altijd gebiased. Dat wil dus zeggen dat het besluit altijd gebaseerd is op data die niet helemaal eerlijk zijn. Dus er worden heel vaak besluiten genomen door algoritmes die bepaalde groepen mensen, kwetsbare groepen, benadelen. Nou, dat geeft is iets een voorbeeld? Nou, in Amerika zijn er allerlei onderzoeken gedaan, maar ook in Nederland worden er bijvoorbeeld op het gebied van het toekennen van uitkeringen of het de kredietwaardigheid van iemand checken of het geven van een sociale huurwoning worden gewoon besluiten genomen op basis van allerlei data die worden gescreend door algoritmes. En die algoritmes die zijn heel ondoorzichtig. En dus de besluiten zijn ook ondoorzichtig. En mensen weten dus vaak helemaal niet waarom een besluit over hun genomen is. Nou, dat zijn echt dingen die mensen en mensenlevens gewoon gaan raken als we daar niet als politiek bepaalde grenzen aan stellen. En dat zal moeten gebeuren. Ja, maar en wat zegt u nu? Van dat gebeurt dus in China en in de Verenigde Staten. En wij moeten dat niet importeren? Wat bedoelt u precies? Nou, ik denk dat in China is men al veel verder. Daar heb je gewoon een sociaal kredietsysteem. Dat is gewoon een systeem waarbij elke burger op basis van zijn verleden gescreend wordt. En er worden allerlei beloningen en straffen op basis van uitgedeeld. Nou, die kant moeten we in Europa sowieso niet op. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel bedrijven die juist de kansen van algoritmes heel snel benutten. En daardoor ook veel meer succes boeken in de economie. En daar moet Europa juist ook weer voor oppassen dat we niet achter gaan lopen. Dus aan de ene kant moeten we grenzen stellen om mensen te beschermen. En aan de andere kant moeten we er heel erg in investeren. Ja. Over die grenzen gaan we het zo meteen nog even over hebben. We hebben eerst even over meneer Van der Hoven van Genderen. Het gevaar als wij niet meekomen. Het gevaar is misschien een beetje groot uitgedrukt, maar ik noem het toch maar even zo. Als wij niet meekomen met China en de Verenigde Staten. Waarom is dat erg? Ja, nou ja, het is natuurlijk, je probeert zowel economisch als ja, ook sociaal probeer je natuurlijk op hetzelfde niveau te komen. Anders inderdaad mis je de boot qua economische ontwikkeling. Maar het is ook een beetje een push-technologie. Het wordt overal, zoals Kees Verhoeven ook zegt, het wordt overal toegepast. En dat is ook niet tegen te houden, ook niet met de regels. En ja, je kan wel proberen om ethische normen erin aan te brengen. Daar zullen landen als Rusland en China wat minder problemen mee hebben. Want Poetin die zei eer vorig jaar al, the country that has the top in artificial intelligence rules the world. Dus dat is ook zo. En China streeft daar natuurlijk ook naar. Want ze willen, als ze 100 jaar bestaan, willen ze wereldmacht nummer 1 zijn. Maar eerst eventjes, voordat we over het begrenzen komen, hè, en over de gevaren daarvan. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, China loopt al enorm voorop als het gaat over het toepassen van kunstmatige intelligentie. Dan hebben we een economisch. Dat valt wel mee, hoor. Oké, dat valt wel mee, maar misschien een beetje dan. Het valt allemaal erg mee. Want, maar de vraag eigenlijk die ik wilde stellen is: is het zo heel erg als wij dan lopen we achter. Als wij op dit vlak achter blijven lopen, is dat zo heel erg? Je kan ook denken, ja, we zijn. Nee, zeg maar wat. Nederland is fantastisch in de landbouw. Ja, dan richten we ons daarop. Er zit ook woordenvol algoritmes, de landbouw. Intelligentie voor nodig. Ja, goed, maar die kunnen we importeren, zou ik zeggen. Nou, dat is dat zie je met Huawei. Daar hebben we ook belemmeringen. Niet alleen economische, maar politieke belemmeringen. Om die technologie zomaar te implementeren. Ja. En datzelfde dat geldt voor door Chinezen gemaakte algoritmes en kunstmatige intelligentiesystemen. Want een algoritme is niet meer dan de motor van een kunstmatig intelligentiesysteem. Je bouwt, het is een recept. Net als dat je appeltaart maakt. Daar worden stappen genomen en stapsgewijs moet dat tot een bepaald resultaat leiden. Dat is de motor van de kunstmatige intelligentie. Het punt met die kunstmatige intelligentie en het gebruik van algoritmes is dat ze ook zelflerend zijn. Ze kunnen dus ook zelf selecties maken welke data ze verwerken en welke ze niet verwerken. Ja. Dus wat Kees Verhoeven ook zei van, Ja, er kan op fouten, statistieken kan eigenlijk een foute conclusie worden getrokken. Dat doet zo'n algoritme of zo'n kunstmatige intelligentiesysteem. Maar dat komt omdat het verkeerd gevoerd wordt door de mensen die statistieken hebben gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel een... Want het is niet zo dat algoritmes per definitie slechtere beslissingen nemen dan mensen. Ik denk eerder andersom. Mm-hmm. Want mensen die... dan wordt gezegd van... ja, je kan niet kijken in de black box van de algoritmes. Mm-hmm. Maar je kan ook niet kijken in de black box van de menselijke hersenen, hoe ze tot bepaalde beslissingen komen. En nee, snap ik. Bias voor ingenomenheid, zoals dat heet. Dat is natuurlijk de oorsprong is te vinden bij de mensen en niet zozeer bij de algoritmes. Ja, in die zin zijn robots, ik noem het maar even robots, is kunstmatige intelligentie misschien wel veel veiliger dan mensen die menselijke fouten maken. Meneer Verhoeven, laten we het even heel praktisch maken. Mm-hmm. Dat is wel nodig bij dit onderwerp. Ja, want nee, het is verschrikkelijk complex. Het is vrij complex. Het is bijna onmogelijk om er op een heldere manier over te praten op de radio. Laten we het toch proberen. Toch is het belangrijk. Laten we het toch proberen. Ja, ja. Want die gevaren die nu worden geschetst door u beiden, die mm-hmm. risico's, laat ik het zo noemen. Er wordt wel eens angstig gesproken over robots die de wereld overnemen. Ja. Dat klinkt natuurlijk futuristisch. Ik hoor u beide praten over de risico's. De robots die de wereld overnemen, kan dat een realiteit worden, meneer Verhoeven? Technisch, natuurkundig, dus volgens de natuurwetten zou het mogelijk zijn. Maar het is ook zo dat de wetenschap op het gebied van echt vergaande intelligentie nog heel weinig stappen heeft gezet. Ja. Dus een algemene intelligentie en bijna een intelligentie die groter is dan de intelligentie van de mens, die is nog heel ver weg. Dus daar moeten we nu ook niet ons op focussen. Mensen als Stephen Hawking en Elon Musk hebben wel gewaarschuwd voor het feit dat zelfs goedaardige computersystemen uiteindelijk door hun ontwikkeling en hun zelflerendheid zelfs slecht zouden kunnen uitpakken. Dus in theorie is het mogelijk, maar ik vind dat nu niet de belangrijkste discussie. Wat zijn dan de belangrijkste risico's wat u betreft? Wat er nu gebruikt wordt en wat de gevolgen zijn voor mensen. Daar gaat het nu om. Ja. Dus ik denk dat heel veel algoritmes heel erg goed kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, in het detecteren van kanker, zijn heel veel algoritmes beter dan artsen. Ja. Dus het is vooral ook heel positief. Waar het fout gaat is vaak besluitvorming. Besluitvorming door de overheid met name, maar ook wel door bedrijven, maar die hebben een andere verantwoordelijkheid. Dus ik focus me ook nog even op de overheid om het nog verder in te kaderen. Overheden gebruiken dus zelflerende systemen en algoritmes om besluiten over mensen te nemen. En die besluiten zijn ondoorzichtig. Nou, als mensen een besluit nemen, kun je die mensen aanspreken. Maar als een algoritme een besluit neemt, kun je dat algoritme eigenlijk niet aanspreken. Want dan is het van, ja, de computer says no. Maar geeft u toch even een voorbeeld van iets. Nou, stel dat je bijvoorbeeld een uitkering aanvraagt. Of of een huursubsidie. Of dat je bij een bank een bepaald krediet wil hebben. En die bank die gaat gewoon op basis van allerlei data die de afgelopen decennia over jou zijn vastgelegd, gaan ze gewoon via een algoritme kijken of ze jou die lening wel of niet geven. Nou, daar kan een uitslag uitkomen uit die exercitie die ten onrechte in jouw nadeel is. Nou, dan moet je dus bij die bank kunnen zeggen, ik wil toch die lening of ik wil toch die uitkering. Nou, dat moeten we nu veel beter mogelijk gaan maken. Ze worden overal gebruikt, maar ze worden niet gecontroleerd. Dus wat D66 nu zegt, ga wel door met het gebruiken van algoritmes, want precies zoals de andere meneer ook zegt, het is niet tegen te houden, het is niet te stoppen, we moeten het niet afremmen. Dus ga erin door, doe wetenschap, doe onderzoek, maar zorg wel dat ze op een eerlijke en sociale manier gebruikt worden. En maak ze dus ook omkeerbaar. Maar is het nu al zo, meneer Verhoeven, als ik u goed beluister, is het nu dus niet zo dat stel, ik wil een hypotheek, ik wil een lening en uit dat algoritme valt, nee, mevrouw Veenhoven, u bent niet gezond, whatever, ik krijg het niet. Dan kan ik op dit moment dus niet naar de bank stappen en zeggen, nou, dit klopt niet. En u wilt dat dat in de toekomst wel kan. Ik wil inderdaad dat er veel meer controleerbaarheid en uitlegbaarheid is bij die algoritmes. En dat ze niet als een soort black boxes overal worden ingezet door overheden en bedrijven, zonder dat de mens ook maar snapt wat er gebeurd is. En dat is wel een gevaar wat in landen als China en de Verenigde Staten wat minder wordt erkend. Maar Europa is juist een continent wat ook heel erg hecht aan nou ja, zaken als autonomie, privacy en rechtvaardigheid. Maar dat gevaar dat u nu schetst, van bijvoorbeeld de hypotheek, dat is hier nog niet. Maar daar bent u bang voor. Nou, het is er wel, want de overheid gebruikt al gewoon algoritmes. Nog niet op een hele grote schaal, daar heeft u gelijk in. Dus het is meer een toekomstprobleem. Maar het is niet zo dat dit iets is waar over 20 of 25 jaar pas realiteit is. En u zegt, wij moeten die risico's, die moeten we begrenzen. Ja. Wat stelt u dan voor? Betekent dat er in de wetgeving iets moet veranderen? Ja, dat is absoluut uiteindelijk het geval. In ieder geval moet je beginnen door als overheid eisen te stellen. Dus je moet inderdaad, overal waar algoritmes worden toegepast, moet je gewoon eisen dat ze uitlegbaar zijn. Dat mensen kunnen zeggen, hoe is deze beslissing tot stand gekomen? Dat ze omkeerbaar zijn. Dat je gecompenseerd wordt bij een foute beslissing. Dus je moet zorgen dat je als mens ergens een beroep op kan doen. En wij hebben als D66 ook voorgesteld, kom met een algoritme waakhond. Dus zorg gewoon dat er een instantie is waar je je kan melden als jij benadeld wordt door een algoritme. En je wil dat laten controleren. En die algoritme waakhond bestaat uit mensen, hopelijk? En niet uit computers en algoritmes? Dat is overigens niet zo'n hele... U schetst het nu een beetje als een, het zou helemaal niet gek zijn als er ook algoritmes bij betrokken zouden zijn. Maar uiteindelijk moet de mens altijd het laatste woord hebben. Dat is denk ik een van de belangrijke keuzes die je moet maken bij algoritmes. Goed, als ik u goed beluister, beide. We hebben het nodig, we moeten het willen. Het is sowieso onontkoombaar, kunstmatige intelligentie. Absoluut. Maar het is belangrijk dat we er inzicht in hebben. En dat er grenzen aan worden gesteld. En dat we als burger ergens ons verhaal kunnen halen. En als dat als het misgaat. In de wereldeconomie. En dat we meedoen. Laatste vraag voor meneer Van der Hoven van Genderen. Ik hoorde net dat u onderweg bent naar het Salzburg voor een conferentie over seksrobots. Mag ik vragen wat dat is precies? Ja. Wat een seksrobot is? Nou, nee. legt u dat even uit. Nee, wat u daar gaat doen. Nee. Wat die conferentie behelst. Nou, die conferentie die gaat over moderne technologie en het recht. En met name dan de Internet of Things. Dus eigenlijk de toepassing van kunstmatige intelligentie door alle toepassingen in de maatschappij. En ik ga het dan specifiek hebben over de problematiek rond de seksrobots. Daar zijn ook tegenstanders van. Die zeggen van ja, dat is in strijd met het respect voor de mens. En je kan je gevoelens niet kwijt. En het gevaar bestaat dat bijvoorbeeld pedofiele seksrobots worden gemaakt. En dan zijn er voor- en tegenstanders. Dat er pedofiele seksrobots worden gemaakt? Ja, dus kinderen. Ja, ja. Dus kinderseksrobots. En ja, daar kan je een hele discussie over voeren natuurlijk. Ja, daar kan je een discussie over voeren. Ethische discussie, morele discussie. Die in Japan, waar de producten gemaakt worden, niet zo wordt gevoerd. Omdat die niet de Calvinistisch-christelijke achtergrond hebben die wij eigenlijk allemaal hebben. Dus daar wordt dat gewoon gezien als de mogelijkheid voor bepaalde bevolkingsgroepen om daar gebruik van te maken. Ja, wij denken dat in Nederland en in Engeland zijn er groepen die zeggen van ja, maar dat stimuleert juist misbruik van kinderen. Ja, ja. Andere groepen zeggen het voorkomt het. Nee, op die manier. Het voorkomt het inderdaad, omdat de lusten dan op een andere manier kunnen worden gebotvierd zonder dat daar daadwerkelijk kinderen bij betrokken. Interessant. Zijn. We nodigen u graag een keer uit om daar verder over te komen praten. Dat is weer een heel nieuw ethisch vraagstuk. Ik dank u beiden hartelijk. Meneer Van den Hoven van Genderen en meneer Verhoeven. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vorige week, Willem 1, praatte hij ons bij over muzieknieuws uit de States. Het ging over Ariana Grande. Opvallend nieuwtje. Haar eigen fans wilden namelijk haar nummer 7 Rings boycotten ten faveure van een ander Ariana-hitje. Thank you, next. Zo heet het album van Ariana Grande. En dat slaat nu op haar nummer 1 hit. Momenteel staat ze in Amerika bovenaan de hitlijst met het nummer 7 Rings. Maar fans die willen liever een ander nummer van haar op 1. Dus zijn ze een actie begonnen op social media om een nummer Break Up With Your Girlfriend aan boord op die plek te krijgen. Ja, heb je het weer op je trommelvlies? Weet je het weer? Het ene nummer boycott om het andere nummer op de eerste plaats in de hitlijsten te krijgen. Nou, de nieuwe Billboard Hot 100 is het. En het bleek succesvol en toch ook weer niet dat nummer 7 Rings dat ze van plek 1 af wilde, staat daar nog steeds. Maar Break Up With Your Girlfriend aan boord, het nummer dat ze op 1 wilde, dat is nieuw binnen op 2. Dat is niet helemaal het gewenste effect, maar het heeft wel een historisch moment als bijvangst. Ariana Grande staat namelijk ook op plek 3 van die lijst met weer een ander liedje. Dus plek 1, 2 en 3. Het is ooit alleen de Beatles eerder gelukt in maart 1964. Maand later stonden de Beatles trouwens zelfs op plaats 1 tot en met 5. Daar is Ariana Grande nog niet, maar toch van harte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Come on baby, say you love me. 5, 6. You Over dit nummer. Ach, heerlijk. Waar ken jij Gloria Estefan van? Aan mijn jeugd. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Wedden dat je dit kent. Nou, zelfs als het nog korter is, had je vast wel Jaws herkend. Is dat wat goede filmmuziek bepaalt? Dat iconische, dat begeisterende, dat... Je ne sais quoi, eigenlijk, hè? Om even met Roelof te spreken. Ik ga er zo meteen over praten, want de filmmuziek top 40 komt eraan. NPO Radio 1. Het is 1:02. Hier zit NOS Journaal, Mark Visser. Egypte heeft 9 mannen ter dood veroordeeld die schuldig waren bevonden aan de moord op een openbare aanklager in Caïro 4 jaar geleden. Hebben een advocaat en een bron binnen de gevangenis bekendgemaakt. De geëxecuteerde mannen hoorden bij een groep van 28... die in 2017 al hun doodvonnis hoorden. De griepepidemie is nog altijd niet voorbij. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 94 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Waren wel iets minder dan de week ervoor. Het slachtoffer van een steekpartij gisteravond in Den Haag is overleden. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. Rechercheurs hebben afgelopen nacht onderzoek gedaan over de aanleiding van de steekpartij en de dader is nog niets bekend. En vakbond FNV vindt het een goed signaal dat PostNL stopt met het via onderaannemers inzetten van pakketsorteerders. Toch zet de bond de rechtszaak tegen het postbedrijf door, omdat sorteerders jaren zouden zijn onderbetaald. Dankjewel, Mark. Het verkeer dan, Jolanda van der Velden. Vertraging op de A28 en behoorlijk ook van Amersfoort naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Maarn en Utrecht de Uithof, 7 kilometer. Meer dan een uur vertraging, daar zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht rijdt voorlopig beter om via Hilversum. Pas op, nu volgt een mening. De drukte is iedere woensdag Pieter Derks. Ja, het is groot nieuws deze week. Het regent chocoladeletters. Blunder van het kabinet. De regering staat in zijn hemd. Het is een gênante vertoning. Deze flater. En dan denk ik natuurlijk meteen, wat is hier aan de hand? Heeft Mark Rutte met zijn dienstauto de net weer gevestigde wolf doodgereden? Heeft het kabinet per abuis de belasting voor multinationals verhoogd? Iets dat we natuurlijk niet moeten willen met z'n allen. Of heeft Stef Blok in Brussel per ongeluk artikel 50 in werking gezet en is de Nexit volgende week al? Gelukkig was het niets van het alles. Het ging om een rekenfoutje. Onze energierekening valt dit jaar veel hoger uit dan ze gezegd hadden. Ook gênant natuurlijk en vooral pijnlijk voor iedereen die het op moet hoesten. Volgens de kenners betekent dit een nieuwe bom onder het vertrouwen in ons kabinet. En dat zal best. Maar ik vraag me vooral af of dit misschien ook iets mag betekenen voor ons vertrouwen in rekenmodellen. Het briesen van de oppositie maakt weer eens duidelijk, politiek is cijferwerk geworden. Tot zover mogelijk achter de komma. Dat is al jaren aan de hand. Voor elke verkiezing laten partijen hun programma doorrekenen, wat natuurlijk prima is. Maar vervolgens gaan ze elkaar proberen te pakken op die berekeningen. Bij het CDA wordt de balletles van uw dochter 6 euro duurder. Bij de VVD kost een broccoli straks 10 cent meer. Bij de SP houdt een modaal gezin met een achtertuin per maand 0,6% koopkracht minder over. Allemaal heel vervelend natuurlijk, zeker als je een modaal gezin bent met een vegetarische dochter die in de achtertuin oefent voor haar balletles. Maar het is hypothetisch geklets. Het is een fictieve discussie over de theoretische gevolgen van een utopisch verkiezingsprogramma dat nooit zal worden uitgevoerd. Bovendien heeft deze kruidenierspolitiek een gevaarlijk kantje. Je kweekt namelijk het idee dat de politiek verantwoordelijk is voor het volledige huishoudboekje van elk gezin in Nederland. Dat is leuk punten scoren als er een keer iets goedkoper wordt, maar ook een garantie op gele hesjes als er een keer iets duurder wordt. En laat er nou één ding zeker zijn in het leven. Alles wordt uiteindelijk duurder. 10 jaar geleden was het leven goedkoper dan vandaag. En 10 jaar daarvoor was het nog goedkoper. En 10 jaar daarvoor kreeg je nog gewoon geld toe als je boodschappen deed. Dus een politicus die over onze portemonnee begint, verliest uiteindelijk altijd. En natuurlijk. Natuurlijk, het kabinet heeft een fout gemaakt. Men had moeten weten dat door de moord op Khashoggi de wapenleveranties naar Saoedi-Arabië een kleine terugval zouden krijgen, waardoor de olieprijs zou gaan schommelen. En dat mede door de hernieuwde olieboringen in Amerika en de instabiliteit van Venezuela de energiemarkt onvoorspelbaarder zou worden. Ook omdat door de warme zomer in Nederland, in combinatie met de stijgende vraag naar zonnepanelen, het onverwacht hoge aandeel zonne-energie in 2018 ten dele het minder opgebrachte Groningse gas zou compenseren. Hetgeen ertoe zou leiden dat de afhankelijkheid van Russisch gas, ondanks de Nord Stream, dit jaar minder zou zijn, maar daardoor volgend jaar relatief snel zou gaan stijgen. En hoewel de Nashville-verklaring van Kees van der Staaij weliswaar goodwill heeft gekweekt in Moskou, de kans toch groot is dat Poetin de afhankelijkheidspositie van West-Europa zal proberen uit te buiten door het opdrijven van de gasprijzen, mede als reactie op de sancties die Groot-Brittannië instelde als reactie op de moord op Skripal, en dat daardoor de energierekening van mevrouw A.W. de Vries in Oud-Beijerland met €256,35 zou stijgen. Maar toch, ik zou willen voorstellen de politiek iets meer over ideeën te laten gaan en iets meer stampij te maken over cijfers die een mogelijk scenario schetsen. En waarschijnlijk is die oproep aan dovemans oren gericht, want as we speak wordt het klimaatakkoord doorgerekend. En een week voor de provinciale verkiezingen komen die doorrekeningen naar buiten. Dat worden weer honderden pagina's cijfers en grafiekjes waar elke partij naar hartelust willekeurig uit kan winkelen. Zeker omdat dat klimaatakkoord zelf nog niet eens definitief is. Dus het zijn voorzichtige doorrekeningen van de mogelijke gevolgen van eventuele plannen. Ik ben reuze benieuwd hoeveel gehaktballen mevrouw de Vries in 2029 theoretisch in haar mond zal schuiven. Nieuws dan van de NOS. De Russische president Poetin heeft net zijn jaarlijkse toespraak voor de beide kamers in het parlement gehouden. Het is vergelijkbaar met de State of the Union in de VS. Correspondent David-Jan Godfroy van de NOS die heeft gekeken. David-Jan, wat zijn komend jaar de speerpunten? Hij heeft het vooral over binnenlands beleid gehad, en dan met name sociaal beleid, en dan nog meer specifiek over de positie van gezinnen met kinderen in Rusland. De reële inkomens in Rusland die gaan al jaren niet vooruit. En dat komt omdat de inflatie groter is dan de economische groei. En dat begint echt een probleem te worden voor Poetin. Want dat zie je terug in de cijfers die iets zeggen over het vertrouwen en de goedkeuring voor het beleid van Poetin. Dus daar moet iets gebeuren. Mm-hmm. Hij kwam met allerlei voorstellen om extra steunmaatregelen voor gezinnen met kinderen en belastingvoordelen, en hoe groter de gezinnen, hoe groter de voordelen en de steun wat dat betreft. Dus hij wil die positie van gezinnen met kinderen versterken. Mm-hmm. En niet alleen vanwege dat vertrouwen en de goedkeuring van het beleid, maar ook omdat de Russische bevolking krimpt. Afgelopen jaar voor het eerst in jaren is die bevolking gekrompen. En dat is ook een probleem voor Rusland. Dus zo wil hij 2 vliegen in 1 klap slaan. Nou hoorde ik dat er de afgelopen tijd veel protest is over vuilnisbelten. Hoe zit dat? Ja, dat klinkt een beetje raar misschien in zo'n enorm land als Rusland, waarvan je zou zeggen dat de vuilnisbelten niet echt een probleem hoeven te zijn. Maar dat zijn ze wel. Liggen vaak tegen plaatsen aan, tegen woonwijken aan zelfs. En heel veel mensen maken zich daar zorgen over. Het stinkt natuurlijk, maar ze maken zich ook zorgen vooral voor de gezondheid van hun kinderen. Dat speelt al een paar jaar. En het is een onderwerp waar veel tegen geprotesteerd wordt. En Poetin houdt niet van protest. Dus hij is daar uitgebreid op ingegaan tijdens zijn toespraak. Dat doet hij niet vaak over zulke soort min of meer kleine onderwerpen. Mm. Maar dat speelt een beetje hetzelfde. Ook dat vertrouwen, die goedkeuring van zijn beleid wil hij terugwinnen. Ja. En wat hij zegt is van dat zijn lokale overheden, regionale overheden, die hebben er een potje van gemaakt. Maar ik geef nu de regering de opdracht om iets aan die vuilnisbelten te doen. En zo kan ik automatisch ook weer het vertrouwen in mij weer een beetje opkrikken. Dan is de vraag natuurlijk, die beloftes van Poetin, wat zijn die waard? Nou ja, als Poetin iets zegt, als Poetin de regering opdracht geeft iets te doen, iets uit te zoeken, meer geld ergens voor uit te trekken, dan doet de regering dat. Mm. De vraag is natuurlijk, wat zal het effect daarvan zijn? Want weliswaar kan de regering iets doen aan steun, aan belastingvermindering. Maar hoe hoog de inflatie is, dat heeft de regering natuurlijk, en zeker centrale bank, maar voor een deel in de hand. Dus hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken, dat moeten we afwachten. Even tot slot, David-Jan. Er is ook nog de spanning tussen Rusland en de VS en Europa. Heeft Poetin nog iets gezegd over het opzeggen van het INF-verdrag door de VS, waarin die afspraken stonden over raketten? Ja, dat heeft hij gedaan. Alleen niet zoveel meer nieuws dan dat hij al gezegd heeft op het moment dat Trump die terugtrekking bekend maakte. Hij maakte wel bekend dat Rusland een nieuw wapensysteem heeft ontwikkeld dat 9 keer de snelheid van het geluid vliegt en een bereik van 1000 kilometer heeft. En hij heeft gezegd van als de Amerikanen middellange afstandsraketten in Europa plaatsen, dan zullen wij daarop antwoorden. Niet alleen met raketten die op Europa gericht zijn, maar ook degene die de opdracht daarvoor hebben genomen, die de beslissing daarover hebben genomen, met andere woorden de Amerikanen, die zullen niet buiten schot blijven. Dus dat is indirect een dreigement in de richting van Washington. Ja. Goed, helder. Dankjewel, David-Jan Godfoy. De Nieuws BV. Je hebt het vast wel herkend. Muziek uit de film Star Wars, Lord of the Rings en Once Upon a Time in the West. En dat waren respectievelijk de nummer 3, 2 en 1 van de Radio 4 filmmuziek top 40 van vorig jaar. Komende vrijdag dan is er de nieuwe lijst. En die wordt gepresenteerd door de twee dames die hier bij me zitten. Weg te zwijmelen met deze muziek. Jet Berkhout en Carine Lacour. Hallo dames. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Mooi hè, dit? Ja, heerlijk. Ja, het is ook bijna onmogelijk, omdat ik zag jou met je ogen dicht een beetje, vooral bij Once Upon a Time in the West. Het is bijna onmogelijk om je niet te laten raken daardoor. Ja, grappig. En dat je zelfs in een studio eigenlijk helemaal meegesleept wordt. Dat je denkt, wat episch hier. Ja, nou, ik voel me wel eens, ik zit wel eens in een film en dan denk ik, voel ik me een beetje beetgenomen. Omdat het muziek, een filmmuziek bijna altijd raakt. Dat het te makkelijk is eigenlijk. Het manipuleert bijna. Het manipuleert een beetje, ja. Dit ben ik de enige die dat zo denkt? Herkenbaar. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling ervan. Ja. Als het goede muziek is, dan is dat wel het effect. Ja. Carine, jij hoort eigenlijk helemaal niet hier te zitten. Nee. Je hoort eigenlijk de muziekfabriek te presenteren op dit moment. Dat was ik tot 2 minuten geleden aan het doen. Ik ben nu 2 trapjes afgelopen en Sander Zwiep is daar in zijn eentje. En je gaat zo meteen weer terug. Zeker, ja. Ik denk dat dit jouw zender is. Ja, dat klopt. Ja. Klinkt goed, hè? Herken je het ook of niet? Of is dat een beetje erg? Volgens mij is dit Brahms. Maar ja, ik weet niet wat Sander draait. Maar wij gaan praten verder over de filmmuziek top 40. De nummer 1, dat mogen we zeggen, hè, want dat is net zoals bij... Oh nee, het was filmmuziek. Dat was het, klopt. Ja, ja. Dipla, Alexander Dipla. Oké, nou, ik kan je niet corrigeren hier ter plekke. Ik geloof je op je ogen. Ennio Morricone, de nummer 1, de Bohemian Rhapsody van de filmmuziek top 40. Hoort hij daar? Nou ja, tot nu toe staat hij er eigenlijk altijd, behalve dat 1 keer ook Schindler's List op 1 heeft gestaan van John Williams. Dus ja, je kan wel zeggen dat het de Bohemian Rhapsody is. Ja, hij wordt vrijwel nooit echt naar de kroon gestoken. Hoe komt dat? Ja, het is muziek die zo ontzettend goed is geschreven bij die beelden. Mm-hmm. En die iedereen kent. Ik denk zelfs als je de film niet hebt gezien, ken je die muziek. Die harmonica, die eindeloze lijnen in die film. Het is super iconisch en heel Once Upon a Time in the West, hebben we het over, voor de duidelijkheid. Ja. En het is heel erg, het is ook heel old school, zeg maar. Ik denk dat dat ook... Je hebt natuurlijk heel veel moderne filmmuziek waar Williams ook bij hoort. En Zimmer, dat wordt ook heel veel met synthesizers gemaakt. Mm-hmm. En dit is echt nog zo'n studio-orkest. Het geeft een heel ouderwets filmgevoel. Wat maakt nou... Dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke vraag, Jet. Maar wat maakt muziek tot goede filmmuziek? Ja, dat is een lastige... Wat wel aardig is van deze Morricone is dat hij eerst het stuk heeft gecomponeerd en dat de regisseur, Sergio Leone, heeft daarop de scènes geschoten. Dus zo belangrijk was die filmmuziek voor Leone. Dus dat maakt misschien ook wel die muziek extra episch. Ja, wat dat goede muziek maakt, misschien wat jij net al zei, dat het ook een beetje manipuleert. Dus het duwt je nog meer in de richting die de regisseur voor ogen heeft. Het ondersteunt de scènes. Maar misschien als het echt heel goed is, dan kan het ook losstaan van de scènes. En dan maakt het niet uit waar je het hoort. En dan word je sowieso meegesleept. Ja, en het ondersteunt de scènes, maar het moet het ook niet overdrijven. Want ik kijk wel eens naar zo'n heerlijk slechte romantische comedy uit Amerika. Ja. En dan komen de violen te veel, te vroeg. En denk je, ik snap dat ze nu gaan zoenen. En daarna dosering, essentieel. Ja. Ja. Maar dat gebeurt ook, toch? Dat iets, ja, dat het... zeker. Je kan ook te ver gaan. Dus ik denk dat dat ook echt de kunst is. Dat het precies genoeg is. Laten we een mooie bijpakken. De nummer 2 uit de lijst. Ik zei de nummer 2, maar ik bedoelde het zijn er 2. Bach en Händel. Kan ik aan jullie vragen, weten jullie wel bij welke film dit hoort? Of zal ik het gewoon verklappen? Nou, het eerste is de Messiah, volgens mij. Maar dit zijn volgens mij van die onderdelen die in heel veel films voorkomen. Of in ieder geval in verschillende. Bach kwam uit Minority Report. Oh, ja. En Händel uit Bridget Jones' Diary. Ja. Dat is ook verschrikkelijk moeilijk. Maar kan je vertellen waarom dit dan specifiek bij zo'n film past? Ik bedoel, die laatste, Bridget Jones' Diary, is een comedy. Ja, ik denk in dit geval, je hebt muziek die heel erg goed past bij wat een regisseur op dat moment wil doen. Een bepaald soort dreiging, of juist een bepaald soort romantiek, of dat je een beetje moet lachen. Dus ik denk dat er heel veel stukken muziek zijn, zoals deze twee voorbeelden, maar je hebt ook Rachmaninoff heeft ook een moppie geschreven. Dat is geloof ik in meer dan 10 films uit zijn variaties op Paganini. Dat is in Groundhog Day. Dat is echt in ontzettend veel film. Dus ik denk dat er ook heel veel muziek is die je niet meteen herkent, of die niet meteen een film bij je oproept, maar die wel precies in de film doet wat het moet doen. Ja. Namelijk de scène ondersteunen. Ja, en die scènes komen dan ook overeen misschien. Hetzelfde soort scène. Dat zou leuk zijn om eens... Ja, dat is wel grappig. Want ik weet dat Claire de Lune van Debussy, dat is ook zo'n dromerig stuk, vaak op piano gespeeld. Mm-hmm. Dat zit geloof ik onder... Nou, minstens 20 geregistreerde films. En zijn er nog volgens mij veel meer. Mm-hmm. Met best wel uiteenlopende scènes. Maar blijkbaar wil de regisseur dan iets bijsturen. Of iets daarmee zeggen. En dat kan niet anders zijn. Maar blijkbaar is die muziek multifunctioneel. Ik zou toch als regisseur even googlen of die muziek niet al veel vaker is gebruikt. Maar goed, en dan denk ik, het hoeft niet. Maar misschien is dat juist ook wel. Als je die films hebt gezien en je denkt, daar werkt het. Ja, ik vind het wel grappig dat het dus blijkbaar anders kan werken bij verschillende scènes. Ja. Nog een mooi fragment. De muziekredactie van Radio 4 heeft die lijst samengesteld. En daarop staat bijvoorbeeld ook dit. Set off on the road of pain. The Oneiden Line, Game of Thrones, The Bridge, House of Cards. Oftewel, ook series horen erbij. Is dat niet een beetje... Gaan we dan niet een beetje van de bedoeling af van de lijst? Dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, het kwam heel veel terug in vrije keuzes van de stemmers. Dus luisteraars hebben ook in de afgelopen jaren heel veel op seriemuziek gestemd. Game of Thrones van Ramin Djawadi, wat je ook hoorde, stond vorig jaar op nummer 12. Dus je kan ook eigenlijk er niet omheen. Ik bedoel, series, afleveringen van series zijn ondertussen, geloof ik, worden voor net zoveel geld gemaakt als hele speelfilms. Ja, er wordt ook voor net zoveel geld in de muziek gestoken. Wat is dan eigenlijk nog het verschil? Maar het zijpelt erin, maar het is een interessante discussie. Er zijn vast juristen die zeggen het hoort niet, maar goed, het gaat erom dat het ook herkenbaar is. Maar het leuke is dat inderdaad wij zien die verschuiving in de stemlijst en we hebben daarom ook aansluitend aan die top 40 ook nog een discussieprogramma, de Soundtrack Lounge, waarin hierover wordt gepraat. Specifiek die series. Ik bedoel, Netflix is een werkwoord. En je ziet ook sowieso aan het stemgedrag. Bekend maakt bemind. Dus de blockbusters, daar wordt op gestemd. En iedereen kent Game of Thrones bijna. Ja. Zelfs al heb je het niet gezien. Dus het is... En filmcomponisten maken nu ook composities voor series. Dus waar zit de lijn dan? Waar zit de grens dan? Karin, voordat jij terug moet, jouw favoriet? Ja, moeilijk. Altijd een beetje Italiaansig. En dit is echt... Dit heb ik door een Radio 4-luisteraar ben ik op dit lied gekomen. Het is een liefdeslied, Italiaans. Uit de film Chaos. Een hele mooie Italiaanse film uit 84. En het gaat over hoe mooi een vrouw is. Prachtig. Dat er bomen wortelen in haar boezem en zo. Boshout voor de deur, dat bedoel je zeker. Ja, zoiets denk ik. Ik denk dat ze dat bedoelde. Iedereen gaat kijken nu. Karin, moet jij terug of blijf je nog zitten? Dat moppie muziek is nu wel afgelopen, wat we net hoorden. Je mag terug naar de andere verdieping. Dankjewel. Leuk dat je meepraatte, Karin Lacor. Jet, hebben wij voor jou ook een favoriet? Jazeker, die gaan wij nu draaien. Niet heel anders dan Karin. Ken je het? Nee, ik herken het niet. Nee? Nee. Het komt uit de film Fanfare van Bert Haanstra. Aha. Ja, dat die, had ik op zich kunnen bedenken. Nou ja, hij is uitgekomen lang voordat ik geboren werd. Ja. Maar ja, dat is jeugdsentiment enerzijds. Want we hadden thuis een VHS-band en die heb ik elk weekend in de recorder geduwd en heb dit gekeken. En de muziek is heel knap geschreven. Het gaat eigenlijk over twee concurrerende fanfarekorpsen. En die studeren dan een ander stuk. En aan het eind blijken die stukken prachtig in elkaar te grijpen. En het is een fantastische film. En ik associeer het dus ook heel erg met pyjama op de bank. Ja, gelukkig niet. Waarvan, want je kent vast niet de hele lijst uit je hoofd, maar wel flink wat. Zitten er stukken tussen waarvan je denkt, nou, dat is voor mij zo verschrikkelijk of zo platgetreden? Iets waar je niet zulke hele positieve gevoelens bij hebt? Dat komt ook een beetje omdat je dan te vaak hebt gehoord. Dat heb ik soms wel. Maar ik ben eerlijk gezegd, ik ben door die lijst gescrollt. Die is dus in beweging. Want er worden ook steeds dingen aangevuld op basis van de suggestie van de luisteraar. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet snel verzadigd. En dat ik dus bijvoorbeeld die fanfare het mooist vind, dat komt door jeugdsentiment. Maar elke week luister ik nieuwe filmmuziek. Dat besteden we in de muziekfabriek en over heel Radio 4 veel aandacht aan. En ja, er wordt zoveel gave nieuwe filmmuziek gemaakt. Dat ik die oude. Ik weet het. Nou ja, we begonnen bijvoorbeeld met Star Wars. Nou, dat kan je dromen. Ja, ik vind het nog steeds leuk om te horen. Ik ook. Maar ik kan me voorstellen dat als je veelvuldig naar filmmuziek luistert zoals jij, dat je denkt, dat kan ik dromen echt. Nee, zoveel luister ik er ook weer niet naar. Maar ik vind het super knap gecomponeerd. En ik word er eigenlijk toch steeds weer door meegesleept. Ja, ik zit nu even te denken of ik nou een heel slecht voorbeeld kan noemen. Die heb ik even niet paraat. Maar over het algemeen. Indiana Jones bijvoorbeeld vind ik ook fantastisch. Dat is het ook. En het grappige is dat die John Williams, die ook groot vertegenwoordigd is op de lijst. Ja. Die heeft zich ook echt laten inspireren. En dat kun je ook terug horen door heel veel bekende klassieke componisten. En als je daarop gaat letten, dan hoor je zoveel. En hij kan zo knap motieven door laten werken in een hele film. Ja, ik heb daar toch ook echt heel veel bewondering voor. Los van het feit dat ik word meegesleept. En ik hoop dat ik nu bewondering voor jou ga hebben, Jet. Want jij gaat onderworpen worden aan een filmquiz. Ja, jij mag ook wel meedoen. Oh, ik mag ook meedoen. Ja, natuurlijk. Als je niet meekijkt. Mag ik nog één ding toevoegen? Want de stemlijst is tot vanavond 20:00 geopend. Dus als je wil stemmen, dan kan dat via de site van Radio 4. Hij is nu in beweging. Er gebeurt heel veel, heb ik gehoord. Maar dat kan dus nog tot vanavond. Doe dat. Stem op fanfare. Ja. Met die koe op die boot. Ja, toch? Dat is toch episch? Die door het weiland lijkt te glijden. Prachtig. Prachtig. Ja. Het leuke aan filmmuziek is dat je het dan hoort. Hè, en dat je dan dat het dan bekend is inderdaad. Wat jullie net ook al zeiden. Maar hoort dit ook alweer bij? Dat vind ik dan tenminste leuk. Ik hoop jullie ook. Anders worden het een paar zware minuten. Je hoort filmmuziek. Jet, jij vooral. Willemijn, jij bent hulptroep, hè? Mocht het misgaan. Ik ben het animeermeisje. Nou, ik lees er à la Kees Driehuis een korte beschrijving bij. En als je het weet, dan mag je roepen. De eerste. Katholieke priester vindt in Irak een beeldje van de god Pazuzu. Dat zorgt ervoor dat meisje Reagan omgekeerd op handen en voeten de trap op en af stiefelt. Ja. Heel eng. Oh jeetje. Niet één bel gaat er rinkelen. Nee, het is Tubular Bells volgens mij trouwens. Maar het, de Exorcist. Ja, zeker. En waar je het ook van kunt kennen. Je bent een beetje van mijn leeftijd, Jet. Bastien Adriaan gebruikte dit als het spannend werd. Als de boeven kwamen. Ja. Oh, dat hebben ze goed gejat. Ja. Nummer 2. William Wallace probeert in de 13e eeuw de Schotten te verenigen in de strijd tegen de Engelsen. Braveheart, is goed, ja. Het heeft ook wel iets weg van de Titanic. Ja, dacht ik ook. Is het dezelfde maker dan misschien? Dat weet ik niet. Gaan we even opzoeken bij de regie. Nummer 3.

professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. 1 uur.